เพราะรักจึงยอมทุกอย่างเพราะคิดว่ายังเข้าใจ ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนลวงค่าเอาเงินประกัน ยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความเข้าใจ หนุ่มใหญ่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิดติดพันผู้ช่วยนางพยาบาลจนตกลงแต่งงานกันทั้งที่ฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวอยู่แล้วและก็แสนรักขนาดจะช่วยให้ได้ไปทำงานต่างประเทศแถมให้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิตของตนหลายฉบับรวมมูลค่าถึง5ล้านบาทอีกด้วยแต่ยังอุตส่าห์โดนทรยศฝ่ายหญิงรวมหัวกับพวกลวงฆ่าโหดหวังเงินประกันได้ลงคอช่างใจไม้ไส้ระกำอย่างน่าแปลกผิดมนุษย์ปนาเสียจริงๆ โดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ ในนามของความโลภไม่มีเรื่องใดน่าแปลกใจเลยโดยเฉพาะความโลภที่แรงเหมือนน้ำเชี่ยวต่อให้อยากฝืนว่ายทวนกระแสก็ไม่อาจสำเร็จได้โดยง่ายดังที่เคยมีมาแล้วแม่ฆ่าลูกในไส้เพียงเพื่อแย่งราชสมบัติยังไม่นับที่ลูกฟ้องร้องแม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความในเรื่องเงินทองกันให้เกลื่อนความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกอันหมายถึงการถ่ายเลือดถ่ายเนื้อให้เป็นบุญคุณสูงส่งเหนือความสัมพันธ์อื่นใดทั้งหมดแล้วยังเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วสำหาอะไรกับความสัมพันธ์บาดกายบาดใจในเชิงชู้สาวต่อให้ล้ำเลิศหน้าเชิดชูเพียงใดก็อย่าหวังเอาชนะความโลภอันเป็นสันดานดิบของคนเราได้เมื่อใดความโลภพุ่งแรงเมื่อนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็อ่อนกำลังกรณีในข่าวเนี้ยแน่นอนว่าฝ่ายหญิงต้องมีดีและพูดดีทำดีกับฝ่ายชายไว้ไม่น้อยเป็นผู้ช่วยพยาบาลน่าจะเอาใจเก่งถนัดในการช่วยดูแลให้รู้สึกอบอุ่นฝ่ายชายจึงช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างอยากไปทำงานเมืองนอกก็ช่วยให้ได้ไปอยากได้ความมั่นคงในชีวิตก็ทำประกันมอบผลประโยชน์ให้และยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายชายคงจะยังรักและไว้ใจเต็มที่ชวนไปไหนไปกันไม่ระแวงไม่สังหรณ์แม้แต่น้อยว่าความไว้ใจจะมีความตายทรมานเป็นรางวัลเงินประกันกลายเป็นดาบสองคมมีเพื่อให้อุ่นใจหรือหนาวสันหลังก็ได้ผลประโยชน์หลายๆล้านเปรียบเหมือนยาชาก้อนใหญ่ที่สามารถกดทับมโนธรรมของคนคนหนึ่งให้พังราบไม่ว่าคนคนนั้นจะเคยดีเคยอ่อนหวานมาเพียงใดสมัยนี้เงินคือศาสดาใหญ่ผู้เป็นเจ้าเหนือหัวคนทั่วโลกขอให้บัญชามาเถอะบรรดาสาวกพร้อมจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นถ้าคุณถูกใครขอให้ทำประกันชีวิตโดยมีเขาเองเป็นผู้รับประโยชน์ก็อย่าไปไว้ใจคนคนนั้นมากถึงจะน่ารักน่าพิศวาสปานไหนต้องเร่งระวังเหมือนรู้ตัวว่ามีอสรพิษจ่อหลังทีเดียวหรือถ้าคุณสมัครใจทำประกันไว้เองก็ควรระวังอย่าให้ผู้รับประโยชน์เขาทราบรายละเอียดโจ่งแจ้งนักแทนที่จะสร้างความประทับใจอาจกลายเป็นกดดันให้เขาโลภขนาดลืมความเป็นคนเอาง่ายๆก็ได ้ความเข้าใจจะกลายเป็นความเหินห่าง บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37อ่านหนังสือและดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ dungtrim.com dungtrin.com สุดท้ายคือ เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา โดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำลายแทบเสียคนจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลก็ต้องผิดหวัง จุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงแล้วร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบมีรออยู่แล้วหลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะรักจึงยอมไว้ใจ